بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے. تہمت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں بات بری منسوب کی جائے جبکہ اس کے اندر نہیں ہے وہ, یا اس بندے کے پاس گواہ نہیں ہے, تو یہ تہمت کے حکم میں آئے گا. جب کوئی شخص کسی کی عزت کے اوپر بات کرتا ہے تو اس کے پاس چار گواہ ہونے چاہیے. اگر چار گواہ نہیں ہیں تو یہ شخص قاذف کہلاتا ہے, یعنی تہمت لگانے والا. چار گواہوں سے ثابت نہیں کر سکا, یہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے. یہ جو تہمت لگانے والا ہے اور بڑا گناہ کبیرہ ہے, اس میں حق اللہ بھی ضائع ہوا اور حق العبد بھی, بندے کا حق بھی ضائع ہوا ہے. یہ شخص جو اس شخص کے بارے میں بری بات کہتا ہے کہ وہ فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے, اور یہ گواہوں سے ثابت نہیں کر سکا, تو شریعت اس شخص کو 80 کوڑے لگانے کا حکم دیتی ہے. سمانی نہ جلتا 80 کوڑے, اور 80 کوڑوں کے بعد اس کی اخروی توبہ تو ہو گئی, یعنی معافی ہو جائے گی, لیکن یہ شخص دنیا میں کسی معاملے میں گواہی کے طور پر گواہ نہیں بن سکتا ہمیشہ کے لیے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, جس شخص نے کسی مسلمان پر تہمت لگائی اور اس کو ثابت نہیں کر سکا, تو ہمیشہ کے لیے اس شخص کی گواہی قبول نہیں ہے. بھلے اس کو حد لگ گئی ہے اور وہ آخرت کے لحاظ سے توبہ ہو جائے گی, معافی ہو جائے گی, لیکن یہ ایک انسانی احترام کو اس نے پامال کیا ہے. اس کی سزا یہ ہے کہ پوری زندگی اس کی گواہی قبول نہیں ہے. یہ حدود کی بات ہو رہی ہے کہ یہ حد قذف کہلاتی ہے, یعنی تہمت کوئی کسی شخص پر لگائے تو حد قذف اس پر جاری ہوتی ہے 80 کوڑے. کوئی شراب پیتا ہے اور وہ گواہوں سے ثابت ہو جاتا ہے تو 80 کوڑے اس کی سزا ہے. کوئی شادی شدہ شخص بدکار ہوتا ہے تو اس کی سزا تو سنگسار ہے. غیر شادی شدہ سے غلطی ہوتی ہے اور گواہوں سے ثابت ہوتا ہے تو اس پر 100 کوڑے ہیں. کوئی شخص چوری کرتا ہے, گواہوں سے ثابت ہو جاتی ہے چوری, تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. اسی طریقے سے ڈاکے کی بھی سزا ہے جو ڈاکہ ڈالتا ہے. ان یہ تمام سزائیں ہیں جس کو حدود اللہ کہا جاتا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے سزائیں مقرر ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے, جو غور و فکر کی بات ہے, کہ کسی گناہگار شخص کو جو سزا لگ گئی تو اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہو گئی, اس کی گواہی قبول ہوگی. مثلا ایک شرابی شخص کو کوڑے لگا دیے گئے, اس کی آئندہ گواہی قبول ہے کیونکہ شراب اس کا اپنا ذاتی فعل ہے, وہ خود گنہگار ہوا ہے. شراب پینے سے کسی دوسرے کا حق اس نے مجروح نہیں کیا. ایسے کوئی غیر شادی شدہ شخص سے غلطی ہوئی, وہ اس کا اپنا گناہ ہے, بدکار ہوا وہ, اس پر سزا لگ گئی, توبہ اس کی ہو گئی, اس کی گواہی قبول ہے. کسی شخص نے چوری کی, پکڑا گیا, چوری واپس ہو گئی وغیرہ, اس کا ہاتھ کٹ گیا, توبہ قبول ہے, آئندہ اس کی گواہی قبول ہے. لیکن یہ شخص جو کسی پر بغیر گواہوں کے تہمت لگاتا ہے, گواہوں سے وہ تہمت ثابت نہیں کر سکتا, تو اتنا بڑا جرم ہے, یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس شخص کی گواہی قبول نہیں ہے. بے شک اس کو سزا ہوگی, 80 کوڑے لگ گئے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیت اللہ شریف کا بہت احترام ہے, بہت عزت ہے, اور دعا بھی ہے جب انسان کی بیت اللہ شریف پر نظر پڑے نا تو اس میں دعا ہے کہ اللہم زد حاز البیت شرفا و عظما و احتراما، کہ اللہ اس گھر کی عظمت میں، برکت میں، خیر میں اور اضافہ فرما. جب بیت اللہ پر نظر پڑے، یہ بیت اللہ کی دعا ہے، فرمایا اے اللہ نے اپنے گھر کے بہت عزت و احترام رکھا، کوئی شخص بیت اللہ کی بے عزتی بے حرمتی کرتا ہے تو بہت سزا ہے. حدود حرم میں کوئی مجرم اگر پہنچ جاتا ہے، باہر اس نے جرم کیا، حدود حرم میں پہنچ جاتا ہے تو حدود حرم کے اندر اس مجرم کو سزا دینا جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا ہے. لیکن اگر کوئی حدود حرم میں، مسجد حرام سمجھ لیں، کہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی سخت ہے. کیوں؟ ایسی جگہ میں جا کے اس کو گناہ یاد آئے اور پوری دنیا کوئی نہیں اس کے لیے تھی. جس طریقے سے وہاں پر ذکر کرنا، صدقہ دینا، نماز پڑھنا ایک لاکھ کے برابر ثواب ہے، ایسے حدود حرم میں کوئی گناہ کرتا ہے، حدود حرم میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ زیادہ ہے. یہ تو حدود حرم کی بات ہے. لیکن کوئی بیت اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جہنمی شخص ہے. بیت اللہ کا احترام واجب ہے، ایمانیات میں سے ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیت اللہ کی عزت و احترام واجب ہے ہر مسلمان پر اور یہ ایمانی حصہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی ایمان والے کی بے آبروئی کرتا ہے تو بیت اللہ کو منہدم کرنے سے زیادہ گناہ ہوگا کسی مسلمان کی بے حرمتی کرنا. تو یہ چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے. کل ہم نے ایک چیز پر تفصیل سے بات کی، وہ غیبت ہے، اور اسی سے متعلق چیز ہے تہمت، کہ بالکل قطعاً ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اور اس طرح کی باتیں جو مشہور ہو جاتی ہیں ان میں حقیقت نہیں ہوتی یا گواہ نہیں ہوتے، تو ایسی باتوں میں شریک ہونے سے انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. اسی کو فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم ثمانین جلدۃ. جن لوگوں نے نیک لوگوں پر تہمت لگائی کہ یوں برے ہیں یوں برے ہیں، اور پھر وہ گواہوں، چار گواہوں سے ثابت نہیں کر سکا. یہاں اتنا اہم معاملہ ہے انسان کی عزت و احترام کا کہ دیکھو بہت بڑی چوری ہو گئی جس میں اربوں روپے چوری ہو گئے نا جی. چوری کے ثبوت کے لیے دو گواہ ہیں، چوری کے ثبوت کے لیے دو گواہ کافی ہیں. کسی نے کسی کو قتل کیا، یوں کیا، اس طرح کی بات ہے، تو قتل کے قاتل نے جو قتل کیا اس پر گواہ ہونے چاہیے، تو دو گواہ کافی ہیں، قاتل کے اوپر جرم ثابت ہو جائے گا. لیکن احترام انسانیت اتنا اہم نقطہ ہے کہ یہ اگر کسی شخص کے بارے میں بات کی جائے تو چار گواہوں سے ثابت کرنا ضروری ہے کہ کسی انسان کی بے آبرو نہیں کرنی چاہیے. اور اگر واقعتاً وہ برا ہے اور آپ کے پاس چار گواہ موجود ہیں اور ان کا وہ عینی گواہ ہیں، پھر آپ کو وہ شخص مجرم ہے اور اس کے بارے میں آپ بات کریں. یعنی احترام انسانیت یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو پامال کرنا، احترام انسانیت کو، کہ اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہ ضروری ہے. خاتومت کے بارے میں ہو یا کسی کے بارے میں بدکاری کی بات ہو، باقی چوری ہے، قتل ہے، فلاں ہے، اس پر دو گواہ کافی ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم ثمانین جلدۃ، 80 کوڑے ان کو مارو. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور کسی امام کا اس میں کوئی اختلاف نہیں. جس شخص نے کسی مسلمان پر تہمت لگائی کہ وہ برا ہے اور اس کو چار گواہوں سے ثابت نہیں کر سکا، اس کو کوڑے تو لگیں گے، آخرت کے لحاظ سے اس کی توبہ ہو گئی، لیکن دنیا میں کبھی بھی کسی معاملے میں تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہیں ہے. یعنی کتنا معاملہ ہے کہ وہ ایک اس کے پاس سند موجود ہے کہ وہ کسی کی گواہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس نے ایک انسان کی بے عزتی کی ہے، اس وجہ سے ہمیشہ کے لیے مردود شہادت قرار پایا ہے. یہ گناہ کبیرہ میں سے. دوستو تقوی کی تعریف یہی ہے، انسان ارکان اسلام کا پابند ہو اور کبائر سے اپنے آپ کو بچائے. ارکان اسلام کا پابند ہو، شرک نہ کرے، نماز روزہ حج زکات کا پابند ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچے، یہ جیسے قتل نفس ہے، شراب ہے، تہمت لگانا ہے، غیبت گناہ، یہ شخص متقی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو آپ کتنا پرسکون پائیں گے جب دوسروں کے بارے میں بات نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، تہمت نہیں، کہیں بات ہو بھی رہی ہو تو انہیں کہنا چاہیے بھائی چھوڑو کوئی اور موضوع پر بات کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، انشاءاللہ یہ تبلیغ کرنے میں ثواب بھی ہے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ تہمت لگانے والے فاسق ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تہمت لگانے والے کو سزا ہو گئی۔ اچھا یہ تو بات ہے اسلامی حکومت ہو، سزا ہو وغیرہ، لیکن تہمت ایک شخص لگاتا ہے اور یہ پکڑا نہیں گیا تہمت لگانے والا، اس کی تہمت جج کے سامنے، قاضی کے سامنے ثابت نہیں ہوئی، لیکن باتیں ایسی کرتا رہتا ہے کہ فلانا شخص برا ہے، فلانا شخص برا ہے، فلانا اس طرح کرتا ہے۔ آج کل رواج بنا ہوا ہے، لوگ اپنے آپ کو منزہ اور مبرہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بھائی اپنے اصلاح کی فکر پہلی ہے، کو انفسکم کو انفسکم علیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ ہیں، پھر آپ کے گھر والے ہیں، پھر دوسری دنیا ہے، تو ہر کوئی دوسروں کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے، اپنی فکر نہیں کرتا، یہ غلط طریقے کو پڑی۔ جب اپنے عیوب پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تو غیبت اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ بات میں کر رہا ہوں جو سمجھنے کی بات ہے کہ ایک شخص تہمت لگاتا ہے، لوگوں کی بدنامی کرتا ہے کہ فلانا برا ہے، فلانا برا ہے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن اس کو پکڑا بھی نہیں گیا، جج نے اس کو، قاضی نے اس کو سزا بھی نہیں دی۔ یاد رکھیں یہ جو تہمت لگانے والا شخص ہے، عند اللہ مجرم ہے، بے شک نہ پکڑا گیا ہو، اس کو اسی کوڑے نہ لگے ہو، مجرم ہے۔ اور اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں اس نے باتیں کی ہیں نا، وہ اس سے توبہ معافی کرنی چاہیے اور پھر اللہ سے معافی مانگے۔ انسان کا حق ضائع کیا، اس کی بدنامی کی ہے اس نے، پھر اللہ سے فرمائے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جس نے یہ گناہ کیا تہمت لگانے کا، پھر وہ توبہ کی طرف آ گیا اور توبہ کرنے کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، تو اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے، وہ تو سب گناہ معاف کر دے۔ یاد رکھو دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جس گناہ سے انسان توبہ کر لے، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جائے، وہ گناہ اگر نہیں کرتا جس گناہ سے اس نے توبہ کی، تو یہ توبہ کے قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔